Zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Posłowie zdecydują dziś o losach projektu PiS, o zmianach w kodeksie wyborczym oraz ustawie o samorządzie. Ukraińcy nie spodziewają się zbyt wiele po dzisiejszym szczycie Partnerstwa Wschodniego. Socjaldemokraci w Niemczech gotowi do rozmów o przyszłym rządzie. Sejm zdecyduje o dalszych losach projektu PiS, o zmianach w ordynacji wyborczej oraz ustawie o samorządzie. Opozycja chce odrzucenia projektu w całości PiS dalszych prac parlamentarnych. Najważniejsze korekty to zmniejszenie okręgów wyborczych w gminach, powiatach i województwach oraz wprowadzenie proporcjonalnego systemu głosowania w gminach większych niż 20 tysięcy mieszkańców, a nie będących miastami na prawach powiatu. Ogranicza też możliwość sprawowania urzędów wójta, burmistrza i prezydenta miasta do 2 kadencji. Przedstawiając projekt, poseł Łukasz Schreiber wyjaśnił, jakie znaczenie będą miały proponowane zmiany. Ten projekt ustawy ma zapewnić i poszerzyć jak najwięcej swobód, gdy chodzi o udział obywateli w procesie wyborczym, ma zagwarantować i wzmocnić pozycję radnych, ma zagwarantować jawność i przejrzystość procesu wyborczego, ma także wprowadzić strukturalne zmiany, dzięki którym nikt nie będzie mógł mieć wątpliwości co do tego, w jaki sposób proces wyborczy przebiega. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła w Trójce, że dla opozycji sposobem na wygraną w takich wyborach jest jednoczenie się. Jak spojrzymy na tą ordynację, którą w tym momencie nam prezentuje PiS, no to widzimy, że przyświeca jej właściwie jedno hasło, cała władza w ręce PiS. To jest ordynacja, która jest uszyta pod PiS, więc ja bym się nie zdziwiła, jeżeli PiS w tych wyborach samorządowych dostanie wysoki wynik, ale w mojej ocenie nie do końca będzie to wynikiem właśnie wysokiego poparcia społecznego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym samorządy lokalne powinny zostać wybrane 11 listopada przyszłego roku. Szczyt Partnerstwa Wschodniego nie przyniesie istotnych decyzji. Tak jednodniowe spotkanie przedstawicieli tych krajów w Brukseli ocenia szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin. Ukraina wiązała ze szczytem pewne nadzieje, jednak ich urzeczywistnienie jest mało prawdopodobne. Ukraińskie władze wypowiadają się o szczycie Partnerstwa Wschodniego bez entuzjazmu. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że nie warto oczekiwać, że zapadną na nim przełomowe polityczne decyzje. Jak podsumował, stosunki Ukrainy z Unią nie mogą i nie będą ograniczone jedynie do wschodniego partnerstwa. Ukraina miała nadzieję na szerszy program pomocy finansowej z Unii, jednak nadzieje te okazały się płonne m.in. z powodu złej oceny wystawionej przez Unię dla ukraińskich reform. Chodzi tu przede wszystkim o walkę z korupcją. Kontrowersje w Kijowie budzić ma również deklaracja, która powinna być przyjęta w czasie szczytu Partnerstwa Wschodniego. Nie będzie w niej raczej mowy nawet o dalekiej perspektywie członkostwa dla Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Socjaldemokraci w Niemczech zapowiadają, że są gotowi do rozmów o przyszłym rządzie. Szef partii Martin Schulz spotkał się z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem, który przekonywał go do rozmów. SPD jest przekonana, że należy rozmawiać. SPD nie będzie się zamykać na rozmowy. Oświadczył nad ranem sekretarz generalny partii Hubertus Heil. Dalsze kroki SPD uzależnia od efektów kolejnych rozmów prezydenta Steinmeiera z przedstawicielami wszystkich partii oraz od tego, co zaproponuje prezydent. Jeszcze wczoraj szef SPD, Martin Schulz, zdecydowanie odmawiał udziału w rozmowach koalicyjnych. Heil zdementował informację, jakoby przewodniczący został zmuszony do zmiany zdania groźbami pozbawienia go stanowiska. Ostateczna decyzja, czy SPD zacznie rozmawiać na temat koalicji z chadekami, jeszcze nie zapadła. Duża grupa socjaldemokratów chce przyspieszonych wyborów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Zerwanie rozmów koalicyjnych wywołało potężny kryzys polityczny w Niemczech. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, koniecznie będzie rozpisanie nowych wyborów. Marynarka wojenna Argentyny poinformowała o prawdopodobnej eksplozji na pokładzie okrętu podwodnego na Atlantyku. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Na pokładzie była 44-osobowa załoga, z którą od ponad tygodnia nie ma kontaktu. W środę argentyńskie wojsko poinformowało o nietypowych odgłosach wydobywających się z wnętrza okrętu San Juan. Teraz marynarka wojenna potwierdziła, że tamte dźwięki to prawdopodobnie wybuch. Na oceanie trwa akcja poszukiwawcza. Argentynie pomagają ekipy z Brazylii, Kolumbii, Peru, Chile, Urugwaju, a także ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. Justyna Kowalczyk rozpoczyna rywalizację w Pucharze Świata w biegach narciarskich. Polka na każdym kroku powtarza, że najważniejszą imprezą sezonu są igrzyska w Pjongczangu i że w Pucharze Świata będzie startować sporadycznie. Wkusamo jednak jest i dzisiaj wystartuje w sprincie. Kowalczyk nie jest jedyną naszą reprezentantką w biegach. W kadrze są także Ewelina Marcisz, Martyna Galewicz, Urszula Łętocha oraz panowie Dominik Bury i Maciej Staręga, który jest dobrej myśli. Myślę, że sezon przygotowawczy przepracowany w 110%. Kontuzji nie było żadnych, więc mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje i to nie można przeskoczyć paru levelów naraz, ale żeby był ten krok do przodu i żeby była ta satysfakcja z tej wykonanej pracy i dobre wyniki przy tym wszystkim, bo wiadomo, że w sporcie zawodowym na końcu zawsze liczy się wynik. Kwalifikacje w biegach zaplanowano na godzinę 10, a ćwierćfinały rozpoczną się o 12.30. Także w Finlandii są nasi skoczkowie narciarscy, którzy wystąpią w drugiej odsłonie Pucharu Świata. Dzisiaj czekają ich dwa treningi, potem kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Jutro rywalizacja drużynowa. Po drugim miejscu w walczonym Wiśle apetyty są spore. Z nadzieją do rozpoczynającego się w niedzielę Pucharu Świata w biatlonie podchodzi Weronika Nowakowska, która wraca po rocznej przerwie, podczas której na świat przyszły bliźniaki. Jest moc. Przede dniu sezonu czuję się silna, staję do walki jak równy z równym. Myślę, że będzie dobrze. Choć powrót do fizycznej formy kosztował mnie bardzo, bardzo dużo. Dużo łez, dużo potu, dużo bólu, ale jestem zadowolona z tego, gdzie jestem dziś. Natomiast jeśli chodzi o formę strzelecką, mam poczucie, że jeszcze kilka jest elementów, które powinnam dopracować. Na początek w Östersund odbędą się sztafety mieszane. Oprócz Nowakowskiej i Szwecji wystartują także Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec. Pierwsze indywidualne zawody kobiet odbędą się w środę, a mężczyzn w czwartek. Wracając do dnia dzisiejszego, piłkarze rozpoczną grę w 17. kolejce Ekstraklasy. W pierwszym meczu, przedostatnia w tabeli Krakowia, podejmie zajmującą 9. miejsce w tabeli Lechia Gdańsk. Początek o 18. O 20.30 wicelider zagra z czwartą Jagiellonią Białystok. Górnik Zabrze oczywiście. Z wydarzeń ważnych przypominam, że grę w eliminacjach do Mistrzostw Świata rozpoczyna reprezentacja koszykarzy. Na początek zmierzą się z Węgrami. Początek meczu w Bydgoszczy o 18, a w niedzielę zagrają z Litwą. Kolejny serwis sportowy za to w Trójce o 17. Pogodnie, ale chwilami na zachodzie, północy i na Podkarpaciu więcej chmur, lokalnie przelotny deszcz i mżawka, nad morzem i w Bieszczadach porywisty wiatr, lokalnie mglisto. Od 6 stopni w Suwałkach do 8 w Warszawie i 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2999 zł, oszczędzając 400 zł. A dodatkowo odbierzesz 400 zł w wybranych bankomatach w Polsce. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt, precz z nudą. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne się strasznie ulot i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu. Jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza Ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Już teraz w Lidlu. Kabanosy Pico, różne rodzaje, 4,25 za 150 gramów, tylko 4,25. Oraz mandarynki w super cenie, tylko 3,49 za kilogram. 3,49. Lidl, co tydzień coś nowego. Wtorek, środa, czwartek, piątek!

jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz tracisz swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz tracisz swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. No i to jest najważniejsze, gdyby w ogóle to mogło być, to że będziemy jutro szczęśliwi. No się przypomniał taki dowcip z okupacji. Rosjanie oczywiście, bo oni zawsze występują w takiej dziwnej roli. Rosjanie miał dużą pajdę chleba i taki mały kawałeczek słoniny. I ten kawałeczek słoniny położył na całym końcu tej pajtki chleba i tak zjadał suchy ten chleb. Tak, a tu do tej słoniny tak mówi, ja cię biada i do... Także tak to z tym szczęściem jest. Panowie, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, chociaż ten program do końca nie powinien być poważny, to powinniśmy jednak być zadowoleni, dlatego że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3%, licząc rok do roku. To jest informacja z Głównego Urzędu Statystycznego, a ekonomista Banku Zachodniego Piotr Bielski powiedział na antenach Polskiego Radia, że są to dane lepsze od oczekiwań. W przemyśle mieliśmy bardzo mocny, ponad 12-procentowy wzrost, który przekroczył oczekiwania. Wydaje się, że jest to potwierdzenie tego, że dobra koniunktura w Europie powoduje cały czas rosnący popyt na polskie towary i podejrzewam, że to właśnie popyt z zagranicy jest takim motorem napędowym produkcji. Sugeruje to też struktura danych, według której te działy przemysłu, które tradycyjnie dużą część przeznaczają na eksport, notowały najwyższe tempa wzrostu. No i może warto jeszcze do tego dodać, że produkcja budowlano-montażowa też wzrosła i tutaj o 20,3% rok do roku. Gospodarka ma się świetnie. Oczywiście bardzo dobre informacje i tutaj nie ma co filozofować. Wracamy do tego okresu, który mieliśmy tak naprawdę w latach 2005-2008. To był ten taki bardzo mocny impuls wzrostowy. Tak na marginesie nieco inaczej dzieliliśmy wtedy efekt tego wzrostu, ale nie będziemy tego tematu na razie i potem nastąpił rozwijać. Natomiast, wielki kryzys. No ale to już nie nasza wina. Panie Arku, to nie myśmy rozkręcili ten kryzys. Natomiast Piotr Bielski, pewnie nagrywaliście pana Piotra jeszcze przed tymi danymi, które poszły wczoraj, mianowicie dotyczącymi inwestycji. Bo jak już mamy troszeczkę ale nie tych duży optymizm, tylko zagranicznych. Właśnie niestety krajowych. Faktycznie jest tak, że to popyt z Europy ciągnie nam produkcję przemysłu, czyli przemysł produkuje głównie do Europy. Myśmy mieli nadzieję jeszcze, patrząc na te dane, że być może coś się ruszyło w inwestycjach krajowych, czyli polskie firmy zaczynają inwestować. Tam na przykład mamy dość duży wzrost w obszarze maszyn. No to myśleliśmy, może rzeczywiście tak jest, że wreszcie coś się ruszyło. No i niestety poszły wczoraj te dane i one wskazują na to, że mamy olbrzymi wzrost inwestycji, jeśli chodzi o samorządy. No akurat nawet przewidywaliśmy to wiele miesięcy temu, zbliżają się wybory, więc to jest jasne. Poza tym mamy wreszcie więcej środków unijnych do dyspozycji, samorządy inwestują, natomiast nie inwestują wybory w dalszym ciągu. Panie Marku, najbliższe wybory dopiero za rok. Arku, jeżeli chce pan wybudować drogę to i trzy tygodnie przed wyborami ją otworzyć, to musi pan już dzisiaj zaczynać, już dzisiaj ją, że tak powiem, kopać. Więc super dane, natomiast cały czas mamy ten jeden problem, czyli kwestie inwestycji krajowych. Dlaczego ja o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że nie da się w takim kraju jak Polska, który nie jest na tyle bogatym krajem, żeby ciągnąć w długim okresie czasu swoją gospodarkę konsumpcją. Nie da się ciągnąć tej gospodarki nie mając inwestycji krajowych. A druga rzecz, która może być gorsza w krótkim okresie czasu, jeżeli my liczymy na to, że przy tym wzroście wynagrodzeń, które mamy, oczywiście to też jest olbrzymia dyskusja, też wczoraj poszły bardzo ciekawe dane, Główny Urząd Statystyczny opublikował taki bardzo precyzyjny precyzyjną analizę dotyczącą płac, co prawda w październiku 2016 roku, ale jednak wiemy, że to już oczywiście nie jest tak, że każdy Polak zarabia 4 czy 5 tysięcy miesięcznie, nawet jeżeli uwzględnimy, że przez te 12 miesięcy mieliśmy dość poważne zmiany, ale mimo wszystko, jeśli mamy wzrosty wynagrodzeń, one przyspieszą moim zdaniem, mamy, o, kolejną ważną informację, o 7,4% w październiku wzrosły wynagrodzenia w Polsce, też bardzo, bardzo mocno, moim zdaniem będzie jeszcze bardziej, to nie da się zahamować wzrostu płac w firmach, wzrostu, przepraszam, cen w firmach, jeśli nie będzie wzrostu wydajności pracy, a nie będzie wzrostu wydajności pracy, jak nie ma inwestycji. A nie ma inwestycji. Oczywiście możemy też mówić o tym, że no przez lata była taka sytuacja, że wzrost wydajności rósł bardziej niż wzrost płac, ale pamiętajmy o tym, że wzrost wydajności, jeśli mówimy o całej gospodarce, to też jest średnia. Tak jak z wynagrodzeniem. Kaziu ma litr wódki, ja nie mam nic. A ja mam? Średnio mamy co nie pół mam. Litra. No oczywiście, przecież wiem, co masz w płaszczu. Ale to Kaziu ma dalej ten litr. Ja dalej nic nie mam. To, na tym polega statystyka. I podobnie jest właśnie ze wzrostem wydajności. Ta wydajność rosła głównie ze względu na super nowoczesne inwestycje zagraniczne. No już te największe znamy oczywiście. Volkswagen na przykład, czy także branża dużego AGD, ale przede wszystkim automotive. To są chyba te najbardziej znane. Ale to nie znaczy, że ta wydajność tak mocno rosła w polskich małych i średnich firmach. I teraz będziemy mieli z tym, moim zdaniem, ja już w tej chwili, patrząc na to, że nie mamy tego przełomu, jeśli chodzi o trzeci kwartał. Nie mamy oczywiście jeszcze precyzyjnych danych PKB, ale wszystko wskazuje na to, że tego przełomu nie ma. No to możemy postawić tezę, że w przyszłym roku możemy mieć problem rzeczywiście z tymi rosnącymi płacami. Miało być zabranie. Panie Kazimierzu, no właśnie chciałem to powiedzieć. Ale zapytaliście poważnie, pan, no to... Widział pan, jaką miał poważną minę. No tak, a mówił już i mówił taki poważny... To jest ostatnia dzisiaj moja wypowiedź. Poważna, nie ma problemu. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie spada apetyt na ryzyko. I to jest bardzo duży kłopot. I to jest jedna z przyczyn tego właśnie braku wzrostu inwestycji prywatnych, bo inwestycje samorządowe, inwestycje dużych firm zachodnich, to jest osobna sprawa. Natomiast tak, nas nie stać na brak ryzyka. Zamożne kraje mogą sobie nie ryzykować, mogą nie podejmować decyzji inwestycyjnych, ponieważ ich nagromadzone bogactwo jest tak wielkie, że niepodejmowanie ryzyka niczym nie grozi. Dlaczego Stany są takie wielkie? Dlatego, że tam to ryzyko jest na zupełnie innym poziomie, czy akceptowalne ryzyko jest na zupełnie innym poziomie niż w Europie. Tam człowiek, który zbankrutował 6 razy, mówi się, to jest dobry inwestor, bo on już 6 razy zbankrutował, to ile się nauczył podczas tych 6 poprzednich bankructw. Powie dalej, że stać go na to, żeby zbankrutować 7 raz. Dokładnie i podejmuje ryzyko. U nas, my jesteśmy krajem na dorobku, ciągle krajem na dorobku i podejmowanie ryzyka jest niezbędnym czynnikiem do dalszego wzrostu. Natomiast no, sytuacja nie sprzyja temu podejmowaniu ryzyka. No, przede wszystkim polityczna, jak sądzę, taka może społeczna, nie wiem, nie potrafię tego tak do końca zdiagnozować. W każdym razie ten brak ryzyka, ten brak skłonności do ryzyka jest bardzo poważnym ograniczeniem rozwojowym. To ja się tylko z jedną rzeczą nie zgodzę z Kaziem, mianowicie nie spadła ta skłonność do ryzyka, tylko nigdy jej nie było tak naprawdę. Nie było. Początek lat 90. A, to ty mówisz o czasach 25 lat temu, ale jeśli mówimy po wejściu do Unii Europejskiej, ja to obserwuję, no słuchajcie, zajmuję się 12 lat doradztwem w kwestii wprowadzaniem spółek na giełdę. Setki spotkań odbyłem z tymi przedsiębiorcami. W Polsce ludzie mówią, że są gotowi na ryzyko, a jak przyjdzie co do czego, jeszcze jak się jakaś strata pojawi, to z całą pewnością nie są. Kropka. Oczywiście znajdziemy jakąś niewielką grupę osób, która jest. Natomiast generalnie to jest podstawowy problem Polski. A to, co powiedziałeś, bardzo ważna rzecz o tej upadłości. Ja w to nie wierzyłem do momentu, kiedy nie zacząłem mieć kontaktu rzeczywiście z przedsiębiorcami ze Stanów. Paru moich studentów, pamiętam, kilka lat temu odbywało taki staż na Uniwersytecie Stanforda. Oni przyjechali i mówili, panie Marku, ale jak to jest? Mamy wykład z profesorem, bardzo znana postać i on nam cały czas powtarza, a tu spróbowałem, ale się nie udało. No tu założyłem taki startup, ale mi upadł. On się tym prawie, że chwali. Ja mówię, no tak, on się chwali, bo on się chwali tym, że próbował. I zbierał doświadczenia. I na koniec mówi, i ja jeszcze cały czas będę próbował. A w bankach bardzo często dostaje się dodatkowe punkty za to, że się próbuje. Nawet jak się nie udaje. Muszę panu przypomnieć, panie Kazimierzu, że to jest ten dżingiel, który się panu tak bardzo podoba. Znaczy ja mam takie wrażenie, że ktoś sobie coś szufladą przyciął, jak go słucham. Dobrze, ale to zmieńmy w takim razie temat. Nie wnikajmy w ten krawat. Będziemy sprowadzali gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. To informacja, która do nas dotarła we wtorek. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślał w swojej wypowiedzi dla Wiadomości Telewizji Polskiej, że mało kto wierzył w podpisanie takiej umowy. Do tej pory mówiło się bardzo szeroko zresztą o tym, że tak zwane średnio- czy długoterminowe zobowiązania między sprzedawcą amerykańskim a kupującym w Europie są praktycznie niewykonalne ze względu na zupełnie inne stosowane warunki kontraktowe. Otóż właśnie udowodniliśmy, że jest to możliwe. No i mamy za chwilę grudzień i nie ma już takich informacji, że ktoś nam przykręcił kurek. Zaraz, zaraz. Czy od tego jednego statku zmieni nam ale się struktura tych statków będzie chyba tak 9, zasadniczo? O ile dobrze pamiętam. Po pierwsze tak, ja wierzyłem, że jest możliwe podpisanie umowy na dostawę gazu ze Stanami Zjednoczonymi z jednego prostego powodu. Stany Zjednoczone zbudowały sobie 60 kilka terminali na gaz skroplony, które miały przyjmować gaz skroplony ze świata. Po czym nastąpiła rewolucja łupkowa i okazało się, że gazu i ropy mają tyle, że mogą się w ropie kąpać, a gazem sobie nie wiem, co tam robić. W każdym razie, że mają bardzo dużo i te terminale, które były budowane, są przerabiane na terminale eksportujące, a nie importujące gaz. W związku z tym, w oczywisty sposób, Stany, Ameryka, będzie szukała odbiorców, tak? No i my jesteśmy jednym z pierwszych i chwała nam za to. Natomiast no nie przeceniałbym tego, bo teraz, wie pan, my jeszcze będziemy na przykład cytrusy sprowadzali i co, i będziemy się znowu emocjonowali, że na redzie portu w Gdyni stoi statek z cytrusami. No ten statek z tym gazem, ważny, istotny, fajny, no nie zmienia naszej, zasadniczo naszej struktury importu gazu. No, wspomniał pan o gazie łupkowym. Pamiętam, były odwierty. Niektórzy ubierali w turbany. Czekajcie. W ogóle poważne tematy dzisiaj są, panie Arku. Potem pan mówi, że my jesteśmy poważni, a nie żartujemy. No to jest pana wina. No, trzeba było jakieś takie lżejsze przygotować. Znowu się z Kaziem nie zgadzę, żeby było ciekawiej. Otóż rzeczywiście to, że Amerykanie sprzedają gaz, to jest jasne. Sprzedają te statki, od jakiegoś czasu pływają w różne części świata. Natomiast faktem jest, że oni nie za bardzo podpisywali umowy długoterminowe. I to jest ta różnica, Kaziu, że nam się udało podpisać kontrakt, jeśli dobrze pamiętam, to są chyba dostawy na najbliższe 3 lata, ale to jest rzeczywiście jakieś nowum. Więc myślę, że o tym mówił prezes Woźniak. Dlatego to jest coś nadzwyczajnego. Po drugie, rewolucja łupkowa to jest coś niesamowitego. Ja obserwuję to od 2010 roku, chociaż 2012 to był taki przełom. Obserwuję przypadkowo zupełnie, bo mój przyjaciel z liceum jest informatykiem akurat w kanadyjskiej spółce, która się tym zajmuje, nie amerykańskiej, ale nie zmienia to faktu, że mi cały czas wysyła jakieś informacje. Marek, zobaczysz, tu się coś dzieje. Płyn do szczelinowania jest coraz lepszy i 2012-2011 rok nastąpił ten przełom. Tak na marginesie, słuchajcie, w 2012 roku średni koszt, akurat to dotyczy ropy, nie gazu, ale to są przecież podobne kwestie, średni koszt wydobycia takiej łupkowej ropy to było $85 za baryłkę. Dzisiaj jesteśmy grubo poniżej $35, a Shell w czerwcu publikował informację, że 30% jego tych pól, że tak powiem, roponośnych, właśnie łupkowych, to są takie pola, gdzie on w stanie jest wydobywać te ropy poniżej $18 za baryłkę. Rozumiecie, co się stało w ciągu 5 lat? To jest dla mnie niewiarygodne. Dlatego i rewolucja się także stała w Polsce. Kaziu, rewolucja się też wydarzyła w Polsce, bo mamy gazoport. I to, Kaziu, jest różnica. Dlatego mnie się wydaje, że tutaj Arek ma rację. Może jeszcze nie dzisiaj, może jeszcze nie te święta, ale w dającej się przewidzieć perspektywie będzie taka sytuacja, kiedy nie będziemy się musieli przejmować tym zakręcanym albo niezakręcanym. Przez gazoport on nie ma takiej przepustowości. Ale to jest początek. No ale to jest to, co nam pokazuje, że się da. To ile tych gazoportów musiałoby być? Coś nie optymistycznego. Ale kochani, 7 miliardów metrów sześciennych to jest docelowa możliwość gazoportu. 18 miliardów w tej chwili potrzebujemy. 1/3 produkujemy sami. Ile ci brakuje? Nie rozwiążemy tego dylematu. Pokazać, na co cię stać. No to było muzyczne, coś optymistycznego, a powiem Państwu, że pan Marek Zuber zapytał, a co to ma wspólnego z ekonomią? No właśnie, co to ma wspólnego z ekonomią? Bo ładne. Bo ładne. Nie. Ale mówicie o Kasi Kowalskiej czy o piosence, bo no, musi piosence konkretyzować. Dobrze, to ja skonkretyzuję w takim razie, panowie. Mamy nową konstytucję. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. Konstytucja biznesu to pakiet kilku ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom, zarówno tym małym, jak i największym, mówi Krzysztof Kajda z Konfederacji Lewiatan. Wprowadzono katalog tak zwanej działalności nierejestrowanej, czyli po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia w ustawie z kategorią przedsiębiorców, którzy będą mogli prowadzić działalność bez żadnej rejestracji. Warunkiem brzegowym jest ich przychód miesięczny na poziomie połowy minimalnego wynagrodzenia. Przykładem są na przykład osoby, które prowadzą korepetycje, dorabiają sobie w ten sposób. Nie będą musiały takiej działalności zgłaszać, będzie to działalność nierejestrowana. Jeżeli chodzi o zwolnienia ZUS-owskie, to wprowadzono możliwość zwolnienia przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej z składek ZUS-owskich, co również dla tych, którzy rozpoczynają działalność, jest jakimś ułatwieniem. Jednak najważniejsze dla wszystkich, którzy prowadzą działalność, jest spisanie w ustawie zasad, które mają obowiązywać w relacjach urzędnik-przedsiębiorca. Przykładem takiej zasady jest, że przedsiębiorca może robić wszystko to, co jest dozwolone prawem, czyli co nie jest zakazane, jest dozwolone. To jest zasada, że urzędnik powinien rozpatrywać wszelkie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, jeżeli takie wątpliwości mają miejsce. To jest zasada prowadzenia postępowań przez urzędników zgodnie z zasadą zaufania dla przedsiębiorcy. Czyli to jest kilka takich ogólnych zasad, które są w obrocie prawnym od lat, ale one nigdy nie zostały wprost zapisane w ustawie, bo one na przykład wynikają z konstytucji, wynikają z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Taka pobłażliwość wobec studentów jest niedopuszczalna. Gotowi pomyśleć, że my tu jesteśmy dla nich. Teraz ministerstwo zdecydowało się, żeby te kluczowe zasady zebrać, włączyć do ustawy i pokazać urzędnikom, że jak będziecie mieli jakieś wątpliwości przy prowadzeniu postępowań, to macie możliwość skorzystania z tych zasad, bo one są wprost zapisane w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców. Czyli nie bójcie się wydać decyzji, czasami kontrowersyjnych, korzystnych dla przedsiębiorcy, bo macie teraz taką możliwość. To są pozytywne zmiany, jednak są też pewne kwestie, które martwią przedsiębiorców. Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisano w zasadzie cały dział, cały rozdział dotyczący kontroli. I tutaj nie można mówić o jakiejkolwiek nowej jakości czy rewolucji. To jest w zasadzie powielenie tego, co obowiązuje dzisiaj, więc nie można mówić, że na przykład w kwestii kontroli i licznych wyłączeń, które niestety są w ustawach szczególnych. Na czym to polega? Ustawa przewiduje zasady dotyczące kontroli. Te zasady pokazują, kiedy, w jakich sytuacjach można kontrolować przedsiębiorcę, kiedy należy go powiadomić o kontroli, kiedy kontrola może odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi i tak dalej. Natomiast jest mnóstwo, kilkanaście ustaw szczególnych dotyczących funkcjonowania poszczególnych organów kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i tak dalej, które w swoich przepisach wyłączają stosowanie właśnie przepisów ustawy Prawo dla Przedsiębiorców w zakresie kontroli. Więc tutaj absolutnie nie można mówić o jakimś przełomie. Myślę, że ministerstwo miało duży problem z przekonaniem poszczególnych resortów czy organów kontrolnych, żeby te przepisy nieco złagodzić w tym zakresie. No i oczywiście mówiąc przed materiałem Gabrieli o tym, że mamy nową konstytucję, miałem na myśli konstytucję dla biznesu i czas powitać w naszym studiu pana Armena Artwicha z Ministerstwa Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie łatwiej przedsiębiorcom przede wszystkim. Jestem przekonany, że tak. Pakiet ustaw z konstytucji biznesu powstał w dialogu z przedsiębiorcami i był poprzedzony konsultacjami, rozmowami, które Ministerstwo Rozwoju z przedsiębiorcami w całej Polsce przeprowadzało. Odpowiada zarówno na te wyrażane w trakcie konsultacji oczekiwania, ale również na obawy przedsiębiorców, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorców. Przypomnę, że MŚP stanowią 99% polskich przedsiębiorców, produkują 50% polskiego PKB, natomiast no, nie są wyposażone w sztaby doradców, są pozbawione takiego wsparcia, z którego korzystają najwięksi przedsiębiorcy i przede wszystkim właśnie z myślą o poprawieniu sytuacji MŚP w kontaktach z urzędami powstała Konstytucja Biznesu. No i taka chyba jedna z najważniejszych dewiz, które się pojawiają w tej konstytucji, to brzmi tak, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. To mi się bardzo podoba. Jeżeli jednym... nawet tylko w połowie jest to prawdą, to już jest dobre. To już jest dobre. Rzeczywiście jednym z takich zasadniczych elementów konstytucji jest katalog podstawowych praw i gwarancji przedsiębiorcy. One oczywiście częściowo wynikają z konstytucji, z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, natomiast przedsiębiorcy bardzo często sygnalizowali, że pozostają wyłącznie na papierze w praktyce kontaktów przedsiębiorców z administracją publiczną. Niestety no, te zasady rzadko obowiązują i dlatego, żeby urzeczywistnić te zasady, rzeczywiście wdrożyć je w praktyce, zdecydowaliśmy się wyartykułować je wyraźnie, wprost w projekcie ustawy Prawo Przedsiębiorców, ale również obwarować pewnymi bardzo konkretnymi gwarancjami. Między innymi artykuł 46 projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców stanowi, że dowody zebrane w trakcie kontroli, która była przeprowadzona z naruszeniem tych zasad z katalogu zawartego w prawie przedsiębiorców, nie będą mogły być wykorzystane w dalszych postępowaniach czy administracyjnych, czy podatkowych. Pan Kazimierz chce zadać panu tak, pytanie. Ja chciałbym zadać panu pytanie, bo jak wiadomo od momentu, w którym premier Morawiecki został multiministrem i wicepremierem minęło 2 lata, stworzenie konstytucji dla biznesu zapowiedział ponad rok temu i nie chcę zapytać, dlaczego to tak długo trwało, bo ja podejrzewam, że trochę wiem i spróbuję w ten sposób zadać pytanie. Czy opór materii był tak duży, że to tak długo trwało? Opór materii, myślę o oporze konkretnych ludzi oczywiście i konkretnych resortów. Rzeczywiście pakiet konstytucji biznesu jest bardzo obszerny. Sama ustawa przepisy wprowadzające zmienia ponad 180 ustaw. Jest to materia, która znajduje się we właściwości niemal wszystkich resortów w Polsce. W związku z tym, ponieważ również zobowiązaliśmy się do rzetelnego prowadzenia procesu konsultacji publicznych, to zarówno uzgodnienie międzyresortowe, jak i konsultacje z samymi zainteresowanymi, przede wszystkim z organizacjami przedsiębiorców, wymagały czasu tak, aby konstytucja spełniła swoje zadanie i pokładane w niej nadzieje. Jest pan zadowolony, panie Kazimierzu? Będę zadowolony, jak zobaczę już to, że to będzie i zacznie funkcjonować. To wtedy już będę zadowolony, bo zapowiedzi, a rzeczywiście ta dewiza, no co nie jest zabronione, jest dozwolone, no to jest chleb, jak będzie nam przyświecała tylko w połowie. Mówię, to już będzie okej. Ale tej dewizy nie ma wpisanej w tym prawie, z tego co wiem. Formalnie nie ma czegoś takiego, prawda? Nie ma takiego zapisu. Jest taki zapis. W pierwszym rozdziale projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców właśnie wprost wyrażamy w ustawie zasadę, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jest to nowa jakość, dlatego że do tej pory tę zasadę wywodziło się pośrednio z przepisów konstytucji. Myślę, że tu zarówno panowie w studiu, jak i słuchacze zdają sobie doskonale sprawę, że powoływanie się wprost na przepisy konstytucji czy opinie konstytucjonalistów w praktyce w urzędach nie zawsze jest skuteczne. Natomiast powołanie się wprost na jasny przepis ustawy już tak. I stąd właśnie, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, żeby również konstytucja biznesu nie pozostała wyłącznie na papierze, zdecydowaliśmy się na taki zabieg, aby te zasady fundamentalne, niejako o charakterze cywilizacyjnym dla relacji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną wyrazić wprost w przepisach ustawy. Armen Artwich, Ministerstwo Rozwoju, nasz specjalny gość w programie Winien i... Ma. Ma. Dziękuję bardzo. Deszczu krople zamieniają moje włosy w mokrą plamę, gdy Zastanawiam się, czy krople deszczu są to, czy to moje łzy. Okolica bardziej pusta, to podwórko echem żyje już. Może zdołasz ujrzeć kogo, ale wtedy lepiej oczy zmruż. Deszczu krople rozmazują pamięć, która ze mnie dzisiaj drwi. Czy jedyne co zostało, to pogasić światło, zamknąć drzwi? Czemu wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło? Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom? Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że siebie tu nie widzieli tutaj więcej, powiedz, zamieniam się w słuch. Kawaleria bez nadziei już zdobyła tu przyczółki swe. Kto by chciał takim sposobem spędzać swoje noce, swoje dnie? Doprawdy prawda naga, niewesoła, czy tak chcesz, czy nie. Nigdy nie jest tak najgorzej, aby nie mogło być bardziej źle. Tylko tyle i zarazem tyle mi brakuje pojąć gdzie. Pojąć czemu was tu nie ma, nie ma tu nikogo obok mnie. Wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło? Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom? Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że się wierzy? Nie widzieli tutaj więcej, powiedz, zamieniam się w słów. Czemu wszyscy wyjechali? Taki jest tytuł tej piosenki. My jesteśmy. A my zostaliśmy. Tylko 2 miliony Polaków. Zostaliśmy i zostaniemy. Natomiast tak mi się skojarzyła ta piosenka z kolejną informacją, która nas nawiedziła w tym tygodniu. Otóż okazuje się, że spółka Przewozy Regionalne otrzymała 14 zmodernizowanych pociągów i to bardzo fajna nazwa. Felix. Felix z popiołów. A obecny na uroczystości przekazania... Feniks czy Felix? Nie, Feniks. Feniks. Obecny na uroczystości przekazania tych 14 zmodernizowanych pociągów wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że większość nowych podzespołów pochodzi od polskich producentów. Tutaj ten pociąg składa się z 80% polskich komponentów, a dla mnie to jest strasznie ważne, żeby polscy producenci też, kolokwialnie mówiąc, tych małych śrubeczek, prawda, żeby to oni mieli też tutaj pracę przy tworzeniu takiej konstrukcji, więc komfort w środku, jak się mogłem zorientować, jest naprawdę bardzo wysoki. Tylko gwoli uściśnienia w 80% pochodzi z podzespołów zbudowanych w Polsce, ale niekoniecznie przez polskie firmy, aczkolwiek rzeczywiście duża część to są polskie firmy, w sensie polscy właściciele. No to już są szczegóły, panie Marku. No ale chyba dość ważne. Natomiast cieszymy się oczywiście, zresztą ten proces unaradawiania gospodarki, jeśli można tak powiedzieć, unaradawiania PKB, unaradawiania eksportu, on trwa od lat. No przecież ja jestem mocno związany, co pewnie wasz uśmiech spowoduje, bo mówię o tym na okrągło, z branżą automotive, w tym sensie, że samochody to jest moje wielkie hobby, ale także zawodowo jestem z tą branżą związany. I jeździsz polskim samochodem. Więc wiem, a masz taki polski samochód. A właśnie, co rozumiesz pod pojęciem polskiego samochodu? Bo na przykład Ministerstwo Rozwoju przez polski samochód elektryczny rozumie samochód, który w 65% zbudowany jest z części produkowanych w Polsce. Ale nie jest właśnie powiedziane, że przez polskie firmy. Ale tak czy inaczej, ten proces doskonalenia polskiego przemysłu, czy w ogóle polskiej gospodarki otrwa od lat. Nie od pół roku, czy od półtora roku, tylko od lat. No, ja byłem udziałowcem firmy właśnie w sektorze automotive, która zaczynała od naprawdę śrubek, a dzisiaj jest właścicielem 20 kilku patentów. I to są rzeczy, które są sprzedawane na świat, ponad 90% eksportu. Firma powstała w 2003 roku, więc to naprawdę działa, to naprawdę się dzieje i to jest oczywiście dobra informacja. Dobrze, panowie, ale to tak, my się martwimy tym, że nie ma polskiego samochodu, no ale samochód to samochód, ale mamy polski autobus, mamy polski tramwaj, co? I się też cieszymy z tego. A że polskiego samochodu nie ma, no mieliśmy pecha trochę. Jakieś dziwne poszukiwania te prywatyzacyjne przy FSO, gdyby poszło to w inną stronę. No też pewnie on byłby tak średnio polski, no ale byłby. Ale w każdym razie, tak jak słusznie zresztą Marek mówi, jesteśmy i tak potęgą w automotive, chociaż nie mamy polskiej marki. No to jeśli nie jesteśmy czołówką, jeśli chodzi o produkcję samochodów, to na pewno jesteśmy czołówką, jeśli chodzi w gronie państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin. Jak wynika z najnowszego raportu PwC, nasz kraj znalazł się na 4. miejscu pod względem średniej kwoty przeznaczonej na takie wsparcie. Przed nami znalazły się tylko Francja, Węgry i Austria. Jak mówi Joanna Narkiewicz-Tarnowska z PwC, wysoka pozycja to przede wszystkim zasługa rządowego programu i tu 500+. Ten wynik jest o wiele lepszy od naszej sytuacji jeszcze sprzed 2 lat, gdzie byliśmy w zasadzie na 20. miejscu. Wynika to oczywiście z tego, że wprowadzono 500+ w Polsce, czyli ta kwota finansowego wsparcia dla rodzin, gdzie patrzymy właśnie na bezpośrednie zasiłki wypłacane rodzinom oraz na ulgi podatkowe. Tutaj okazuje się, że właśnie pozycja Polski jest bardzo wysoka. Jesteśmy właśnie w czołówce państw Unii. Fajnie. No to już chyba 1000 razy powiedzieliśmy, że to, co się temu rządowi naprawdę udało, to jest program 500+. I to ze wszystkimi tego konsekwencjami dla właśnie wsparcia rodzin. No, może najgorzej z tą dzietnością, bo to nie jest taki, to nie jest tak, że naciśnie się przycisk i zadziała. Być może właśnie jak to będzie dłużej trwało, to będzie miało również i na to wpływ, ale na samopoczucie, na społeczne nastroje, na PKB, czyli no wielowątkowe oddziaływanie, to jest program naprawdę, który był sukcesem. 2 razy się dzisiaj z Kaziem nie zgodziłem, za 3 razem się zgodzę. Oczywiście, aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę na może nieco inne elementy. Po pierwsze, bardzo mi się podoba to, że wszystkie dane, które mamy, one nie są może bardzo precyzyjne, bo są bardziej takie oceny wynikające z jakichś takich badań, a na co państwo wydajecie pieniądze, pokazują, że całkiem sporo, bo w niektórych nawet 18% tych środków przeznaczanych na 500+, to jest edukacja, to jest basen, to jest jakaś, nie wiem, siłownia, czyli generalnie inwestowanie w te dzieci. I to jest fajna rzecz. A skąd także pan z punktu ma takie dane, panie Marku? Na przykład z BOP-u. W związku z tym, tak jak mówię, nie mamy takich bardzo precyzyjnych badań na razie. Pewnie się one gdzieś tam pojawią. A mówiło się, że to pójdzie na telewizory. Jeszcze, na... Nie, że się nie, też idzie. Nie, posłuchajcie. Też idzie oczywiście. Też idzie na zakup samochodów z importu używanych. Oczywiście. Ale mówiono, że to będzie 1-2%, to jest maks. Tymczasem 1/5 mniej więcej tych środków idzie na tego typu rzeczy. I z tego się bardzo cieszę. Zresztą myślę, że nie tylko ja. I druga rzecz. No, nie lubię tego sformułowania, bo one za często jest w innym kontekście pokazywane, czyli wstawanie z kolan. Ale mnie się wydaje, że właśnie takie wstanie z kolan tych rodzin, które naprawdę miały problem gdzieś tam, może niekoniecznie w Warszawie, chociaż pewnie też, ale w tych mniejszych miejscowościach, biedniejszych, na wsi, dzięki temu programowi ludzie mają z całą pewnością więcej godności. Takiej godności, okej, związanej może z tymi finansowymi kwestiami, ale jednak. I to jest fajne. Taką krótką wypowiedź pewnej pani i ona tak ujmuje za serce, że już więcej nie trzeba mówić tak naprawdę. Mówi, że po raz pierwszy kupiła buty, 3 dzieci miała, buty dla tych dzieciaków w jednym miesiącu, bo jesień szła i kupiła buty po prostu. No tak, tylko że panowie, ja powiem szczerze, że ja się strasznie, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o takiej propozycji, to było jakieś 2 lata temu, tak, podczas kampanii wyborczej, to z dużą taką rezerwą do tego podchodziłem. Jejku. Jarku, no to myśmy tu w tym studio i to chyba właśnie albo z panem Wiktorem, albo z panem, tego już nie pamiętam. I ja powiedziałem... Z panem Wiktorem Legowiczem. Z panem Wiktorem Legowiczem oczywiście. Pozdrawiamy. I takie zdanie, że takie sformułowanie, że nie obrażam się na ten program. No jestem ekonomistą, który stara się też liczyć, prawda, głównie. I powiedziałem coś takiego, że ja się na ten program nie obrażam i ja nie widzę problemu z finansowania go w następnym roku, czy jeszcze w następnym roku. Mówiliśmy przecież o tym, że zbliża się koniunktura też, to nie jest nic nowego. Myśmy to przewidzieli, większość z nas. Natomiast co będzie wtedy, kiedy będzie okres dekoniunktury? Co będzie wtedy, kiedy polska gospodarka zwolni? I to jest tak naprawdę dzisiaj jedyne wyzwanie, biorąc pod uwagę ten program. Co będzie, jak nie będzie tej koniunktury, jak nie będzie się świat rozwijał, jak nie będzie się strefa euro rozwijała tak jak dzisiaj? No, jedno jest pewne. Czy uda nam się to spiąć? I no, to jest zagrożenie realne. Będzie musiało się dać spiąć, bo wycofać tego programu się po prostu już nie da. No, ale zawsze można, słuchajcie, no tak, tylko czy to nie będzie oznaczało podwyższenia podatków na przykład? Przez inflację na przykład będzie zjadany w oczywisty sposób i ja rozumiem te obawy, że oczywiście jak będzie spowolnienie gospodarcze, bo miejmy nadzieję, że kryzysu nie będzie, ale spowolnienie jest oczywistością i w którymś momencie z pewnością nastąpi, no wtedy będzie kłopot. I czy się dopuści do zjedzenia tego przez inflację, no czy też się będzie rekompensowało, żeby ten wpływ realny jednak cały czas był. No dobrze, a w takim razie, gdybyśmy się tak zastanowili, to co teraz musi wymyślić jakaś siła polityczna, która będzie chciała wygrać wybory ponownie albo na nowo? To jaki problem na socjalny? Na szczęście nie jesteśmy politykami. Panie Arku, niech się inni zastanawiają, ale że jest to problem, to już mówię teraz zupełnie serio, to popatrzmy na to, co robi nasza opozycja. Nie ma kompletnie pomysłu, prawda, żeby zaproponować coś, co mogłoby być konkurencyjne do tych koncepcji PiS-u. Znaczy ja myślę, że oni liczą na to, że no właśnie, że wtedy, kiedy przyjdzie to spowolnienie, to się to po prostu wszystko rozsypie i na tych zgliszczach ludzie przez nie. Myślę, że na to ludzie liczą. Tracą, no, ludzie bo, tracą. Ale właśnie, dla, no więc właśnie, Kaziu, właśnie o to chodzi, że ja myślę, że na to właśnie liczą, że ten program się nie zepnie, że w związku z tym będziemy, pamiętacie przecież wszyscy dziurę Bałca, 2001 bodajże rok, kiedy... Ministra Bałca. Ministra Bałca, kiedy mieliśmy... Dziura Bałca to się tak nazywało, panie Arku, a nie dziura ministra Bałca, więc zupełnie prawidłowo użyłem tej nazwy. Mieliśmy przecież wielką koalicję Unia Wolności AWS, pamiętacie to doskonale. Jest awanturny dzisiaj, Marek. Mieliśmy, ja jestem dzisiaj bojowo nastawiony, w przeciwieństwie do pana redaktora, który jest spokojny, właśnie nie wiem dlaczego. W każdym razie, mieliśmy 2000 rok, jak pamiętacie, czyli właśnie pęknięcie banki spekulacyjnej na rynku internetowym. Mieliśmy spowolnienie na świecie. Nawet tam na chwilę Stany Zjednoczone weszły w recesję, ale to oczywiście nie był taki kryzys jak w 2009 roku, czy tam koniec 2009. No i mieliśmy bardzo dużą chęć wydawania pieniędzy przez już nie koalicję, już AWS, bo pamiętamy, Unia Wolności z tej koalicji wyszła. No i się posypało. Posypało się bardzo mocno. Oczywiście była zupełnie inna sytuacja gospodarcza. To był okres najwyższego w historii tych 30 lat bezrobocia w Polsce. Ponad 20%. No ale efekt był taki, że zupełnie kto inny wtedy te wybory wygrał. Ja oczywiście nie twierdzę, że to się wydarzy w ciągu 2 lat. Natomiast myślę, że jednak jakaś taka myśl opozycji może przyświecać. Jak na program Winien i Ma, który z natury powinien być poświęcony tematyce ekonomicznej i finansowej. Nie za daleko poszliśmy w politykę? Ale to pana wina, panie Arku. Nie, przepraszam. To marka, natomiast no, słuchajcie, mam jak w pysk strzelił przed sobą temat pod tytułem Black Friday. No właśnie. No, a to dziś. No właśnie. No i to jest taki program, o którym można rozmawiać. I tutaj porozmawiajmy. Bo ja mam tutaj do pana redakcyjnego kolegi, do Wojciech, mojego ulubionego Wojciecha Mana. Wojciech Mann kiedyś, jak jeszcze w tym programie Mann do Materny, Materia do, Materna do Mana, miał taki kącik prasowy, w którym się obśmiewał z prasy i znalazł krzyżówkę, w której nagrodą był tygodniowy weekend nad morzem. Tygodniowy weekend nad morzem. I dzisiaj jadąc tutaj do pana, słucham radia. Że nie ma czarnego piątku, tylko jest czarny weekend nawet. Znaczy, on powiedział, że to jest Black Friday aż do niedzieli. No słuchajcie, ja się przyznam, że ja byłem w Stanach. Wylądowaliśmy rzeczywiście naprawdę? W czwartek. Pan Marek się, bez przerwy chwali, nie zauważył. Nie chodzi, że byłem w Stanach, ale tylko, że byłem w Stanach właśnie. Był w Stanach. Nie, poczekajcie. O, Kaziu, zaskoczyłem cię, nie? Jakbym ci jeszcze powiedział z kim, ale dobra, nie będę tego mówił. W każdym razie w czwartek chodzi o to, że byłem w Stanach w okresie Black Friday. Wylądowaliśmy w czwartek. No właśnie. I już, co? Już w taksówce patrzy na mnie człowiek i mówi, to wy przyjechaliście na Black Friday. Ja kompletnie tego nie skojarzyłem. Mówię, na co? A on mówi, no jutro jest Black Friday. Aha, nie, my mamy zupełnie inny cel. Idziemy do hotelu, recepcja. Pani tak patrzy na nas, myśmy zaczęli po polsku rozmawiać między sobą, więc ona po polsku do nas mówi, o, Polacy, bo moja mama, no oczywiście standardowy numer w Stanach, że spotykamy Polaka, a wy na Black Friday. Ja mówię, nie na Black Friday, mamy spotkanie takie biznesowe w sobotę. Okazuje się, że to rzeczywiście Amerykanie tym żyją i to wszyscy Amerykanie. Myśmy nie poszli, co prawda, w piątek do sklepu, ale poszliśmy w sobotę do sklepów. No natomiast muszę wam powiedzieć, że 90% przeceny to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie w piątek, bo my wszyscy o tym piątku mówimy i patrzymy na te tłumy ludzi, które rzucają się i rozwalają drzwi. Rzeczywiście to trwa praktycznie do okresu Bożego Narodzenia. I cały czas mamy promocje sięgające 90-95%. Oczywiście one potrafią być tylko przez jeden dzień albo przez kilka godzin. Przychodzisz następnego dnia do tego samego sklepu, ta rzecz już jest przeceniona o 40%, ale inna jest o 90%. I to jest wariactwo. Zresztą Państwo, jedna trzecia obrotów handlowych. Tak? Prawda? Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych, że ten Black Friday ma jakieś tam uzasadnienie, bo jak wiadomo, w czwarty czwartek listopada jest